الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوهم لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم سورة توبة لسم اسی پارا آیت نمبر 5-6 سورہ توبہ لسم اسی پارا آیت نمبر 5 او شپگم ندین مخ کے سبق کی قرآن مجید وضاحت کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تد اللہ حکم چدے کافر و تاسو سرا کم معاہدے کڑے ہوئے اغا معاہدو خلاف ورزی کڑے دا تاسو مسره وعده ماته کې فتح مکه اوشوا الله پاک مسلمانانو له غلبه ورکړه کافرو له مهلت ورکې اشهر الحرم شروع دي د حرمت څلور میاشتې دا تیرې شي دې کې دوی خپل بندوبست وکړي یا خو د ایمان قبول کی دلته دې اوسېږي او که دلته نو سیږي ایمان نه قبلی دې څلورو میاشتو کې چې دوی کم خوا ځي هغه خوا د کم وطن ته ځي هلته دې لاړ شي خو مکه مکرمه دې تاسو ته خالي کړي دا یو فتنهګر قوم دی دوی دلته تاسو ته فتنې او فسادونه به جوړی د دې وجې نه دوی دې خپل بندوبست وکړي دې نن سبق کې الله پاک فرمایي چې دغه اشهر الحرم تیر شي اے پیغمبره بیا تاسو ته اجازت دی مسلمانانو ته اجازت دی چې دا کافر ایمان نه راوړي قتل یې کړي کوم ځای کې چې دوی بیا مومن قتلوي او یا دې ایمان راوړي ایمان سره دې په مکه مکرمه کې اوسېږي او که ایمان نه قبلی بیا دې ملک خالی کړي ځي دې دې ځای نه که باوجود د هغې نه بیا هم نه ځي نو بیا قتل وکړي الله پاک نن دې ځای کې د دوی د قتل چې اشهر الحرم تیر شي د حرمت میاشتې تیرې شي چې هغې کې جنګ کول حرام دي نو بس بیا دې ځي دې ځای فاذا انسلخ الاشهر الحرم هر کله چې تیرې شي هغه میاشتې د عزت د حرمت میاشت انسلاخ یو سیس چې بدن پورې کلک نښتي او هغه تې راوباسي هغې ته انسلاخ وایي سلخ شات لکه سړی چې ګډ نه سرمن وباسي دا سرمن دې بدن پورې کلک نښتي نو هغې ته سلخه وایي سرمن چې تې وباسي یعنی دا میاشتې تیرې شي دا څلور میاشتې تیرې شي وځي نفقتل المشركين قتل کیا مشرکان ولا سلور میاشت د حرمت را روانی دی رستو دی سوره توبه کی بم دا غی ذکر رازی سلور میاشت دی ذی قعده ذی الحجه او محرم دا درې پر لپسی دی دا یو استیره شو ذی قعده اوس دا ذی الحجه شروع ده دا اوس چې د حج دا میاشتې دي کوي او یو دی پسې د محرم چې د اسلامي کال لومبه میاشت ده دا درې پرله پسې او یوه د رجب میاشت چې موږ ورته په پښتو کې زبرګه میاشت وایو دا څلور میاشتې قرآن حکم دی چې په دې کې جنګ جګړه حرامه ده کافرو سره به جنګ نه کوئ اقدامي جنګ به نه کوئ که چېرته کافر د باندې حمله وکړي نو دفاعي جنګ به کوئ د خپل ځان دفاع به کوي نو دا څلور میاشتې تیرې شوې فقتل المشرکین قتل کې مشرکانو لره حیث وجدتموهم کوم ځای چې تاسو بیا موندل دوی له کوم ځای چې بیا مونئ وجنئ وخذوهم ونیسئ دوی لره گرفتار یې کړئ واحصروهم محاصره ترې وکړئ که دوی خپله قلاګانو کې کورونو کې بند وي محاصره ترې وکړئ چې فتنه او فساد پرې خور نه شي واقعدوا لهم کینئ دوی ته کل مرصد په هره مورچه کې کوم ځای کې مورچې وي دوی ته مورچې جوړې کړئ کینئ ورته ګات ورته ولګوئ او دوی ملکه ختم کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د قتل حکم دی مسلمانانو ته د کافرو د قتل حکم دی چې فتنه فساد خورئ ستا وطن هم نه خالي کوي نو بیا د قتل حکم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه یو روایت راغلی دی وایي الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام په څلورو تورو سره رالیږلی دی الله پاک څلور تورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکړي یوه توره د مشرکانو د قتل دپاره دا دلته چې راغلی دی فقتل المشرکین قتل کې مشرکانو لر په یوه توره دا مشرکان قتل کړه کوم ځای چې بیا مومې هلته وژنئ مړې دویمه توره حکم راغلی دی په دې سورې توبه کې 29 نمبر آیات قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تيمان بخده وبروز داخرت نرولي كم الله حرام كلدي وحلال كلدي أغيت حلال وحرام نوي جزیم نه ورکی نو قاتلو قتل یوکی ای پیغمبر قتل که دویمه توره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک ورکړی ده د چا دپاره د اهل کتابو دپاره او درېمه توره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکړی شوې ده د منافقانو دپاره دا منافقان قتل کې قرآن مجید کی حکم دی اندی سورہ توبہ کی رازی رستو 73 نمبر آیات یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے پیغمبر کافر سر جہاد کا منافقان سر جہاد کا واغلظ علیہم سختی کا پدی باندے اختیار کا سر سختی دا دریمہ تورا دا منافقان دا پارا اللہ ورکڑے سلورمه توره الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورکړی ده د باغیانو د قتل دپاره سوره حجرات کې 9 نمبر آیات کې دا غي ذکر راغلی دی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل د مؤمنانو دوه ډلې دي خپل منځ کې جنګ کوي پیغمبر صلح وکړه فإن بغت من احدهما احداهما که چېرته یو بغاوت کوي على الاخرى په هغه بله باندې فقاتلوا الذي بس قتل که هغه تبغي چې هغه بغاوت کوي باغیانو د قتل دپاره الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته توره ورکړې دا سلور توری الله پاک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای الله پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته ورکلی نن دلته دی آیات کې مشرکان قتل کا فقتل المشرکین قتل کا مشرکان لرا حیث وجدتموهم کم زی چی بیا مومید دی لرا و خوزوهم اونی سی دی لرا وحسروهم محاصره که دی لرا که دوی خپل کورونو کیوی قلاگانو کیوی وقعدو لهم کینه دوی تا کل مرسدن پا هر مورچه کی هر زی که و تا کینه و قتله کی فا انتابو کچرت دوی توبه ویست و اقامو صلاح منزی قائم که و آتاو الزکا زکاتی ورک فخلو سبیلهم پریک دی لارا دی بیاو تا اسم موائی دو مشرک دی کافر دی توبه و باسی اللہ با نیمان رولی پیغمبر بانده کتاب حق منی قبلی تا منز کئی زکات ورکی ارکان اسلام پورا کئی فخلو سبیلهم پریک دی بی ان اللہ بشک اللہ پاک غفور الرحیم بخون که ده و رحم کون که ده طول عمر پا کفر که تیر که آخر وقت توبه و استغفارو که الله پاک فرمایی ز غفور الرحیم ذاتیم زده بخون خوب شر داده چه ده غرغرین مخی ایمان روی او که نغرغری تیم پوری تا ایمان رو نلد نو پا حالت ده غرغری که بیا توبه قبول نه په حالت د ځن کدن کې بیا توبه نه قبلېږي د هغې نه مخکې مخکې الله فرمایي زما رحم زما مغفرت هغه ستاسو دپاره دی زه به م بخم د وروستو آیات کې یو کافر دی اشهر الحرم ختم شو وطن یې پرېښوده یو کافر دی هغه وایي زه اسلام سټډي کوم ما ته دلایل ووایې زه ستاسو دین پلاول غواړم ما ته اجازت راکړئ چې زه د مسلمانانو ملک در الله پاک حکم کوي چې دغسې کافر ته اجازت ورکړي ده ته د اسلام تعلیمات وړاندې کړي کی دی ورته مخې ته چې د اسلام دا تعلیمات دي او بیا خپل ځای ته په امن باندې ورسوه یعنې یو کافر راځي ویزه غواړي اجازت غواړي چې زه ستاسو ملک ته درځم الله پاک وی اجازت ورکړي چې دی وګوري د اسلام د عدل او د امن حکومت وګوري نظام وګوري د مسلمانانو کردار او عمل وګوري او بیا هغه پوهېږي په خبره باندې قرآن ورته ولولي اسلامي تعلیمات ورته مخې ته کېږدي چې هغه ایمان راوړي که ایمان یې راوړه خو فبها که رو یې نړ ځي دې خپل ځای ته ښه په امن سره ورسوئ خپل وطن ته په خوښۍ باندې ایمان قبلوي ډېره ښه ده که نه قبلوي پرېږدې ورسوئ په امن سره یې ځای ته ورسوئ غرض دا دی چې چا ته ته اجازت ورکړې معاهد دی ویزه باندې راغلی دی ملک ته د هغه نه مال جان حفاظت دا په مسلمانانو باندې لازم دی وإن أحد من المشركين فشرط يوكس دا مشركانونا استجارك پناو غوائي دا تانا فأجير هو دا تا پناوار حتى تردي حدا پور يسمع كلام الله شدي ووري كلام دا خده پا سوك ثم أبلغه بيا أرس ودلر مأمنه أغزيد أمن بیا خپل وطن ته په امن سره واپس د دې وجې نه د شریعت حکم دی د قرآن حکم دی ده چې یو اسلامي مملکت ته یو کافر راغی په اجازت باندې د سټیټ په اجازت باندې راغی د ملک په اجازت باندې راغی د هغه د مال جان حفاظت هغه په مسلمانانو باندې لازم دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی وی که چا معاہد ته تکلیف او ضرر ورسو چا وسره ظلم او زیاتی وکړه د قیامت په ورځ به زه د هغه معاہد مرګری هغه سره به زه ولاړ مکی مکرمه مدینې منورې ته به د قریشو سفیران راتلل. یو څو سفیران دغسې راغلي دي، مفسرینو د هغې ذکر کړی دی. ابو سفیان هم پټ راغلی و. د سفیر په شکل کې یاره مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معاهدې خلاف ورزي کړې ده. صحابه کرامو سره میلاو شو خو پیغمبر علیه الصلات والسلام سره میلاو نه شو. پته ورته ولګېده چې پیغمبر علیه الصلات والسلام سره مونږ وعده خلافي کړې ده او معاف کوي یم نه، نو واپس لاړ. دغه رنګ یو نور دوه درې کسان راغلي دي. عروه ابن مسعود راغلی و، مکریز ابن حفص راغلی و، سهیل ابن عمر راغلی و. دا به پرلپسې تلل راتلل سفیران به و. او بیا دوی کافرو ته قریشو ته وویې چې مونږ د قیصر او د کسرا دربارونه هم لیدلي دي، د پیغمبر علیه الصلات والسلام دربار هم مونږ لیدلی دی. د پیغمبر علیه الصلات والسلام نشست و برخاست، د صحابه کرامو هغه تابعداري هغه چې هغوی لیده، د هغوی دپاره د هدایت یو ذریعه جوړه شوې وه. د امن سره واپس تللي دي سفیران چې څومره به راتلل. حکم دی چې د حکومت په اجازت راشي، سفیر په شکل باندې راشي، تجارت په شکل باندې راشي، د هغې حفاظت پکړې. د پیغمبر علیه الصلات والسلام زمانه کې د مسیلمة الکذاب چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، د هغې یو سفیر راغی، ابن نواحه نوم یې. ابن نواحه نه پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه، وایي ته د مسیلمه پیغمبري منې؟ هغه ورته وایي او، هغه زموږ پیغمبر دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ما ته حکم دا نوشه وي چې قاصدان او سفیران به نه قتلوې، نو ما به اوس ستا سر چې دی نو د بدن نه جدا کړی، خو ماته د الله حکم دی چې د سفیر به خیال ساتې، ده ته به څه نه وایې، دی به نه قتلوې. دغه ابن نواحه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کله د کوفې گورنر و، نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راوغوښت، وایي مخکې چې ته مدینې منورې ته راغلی وې قاصد په شکل راغلی وې، اوس په کوفه کې دلته ته د قاصد په شکل نه یې، وایه ته مسیلمه منې پیغمبر؟ وی او منمې. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حکم وکړ وی قتل یې کړه، په ده د الله لعنت قتل یې کړه. چې کومه پورې سفیر و، سفیر ته هېڅ نه وی، خو چې یو عام شهري په حیثیت باندې و، ته یې حکم یې وکړ وی قتل یې کړه. نو دلته دا حکم دی د الله پاک چې تاسو ته سفیر راشي، په اجازت باندې راشي، د ملک په ویزه باندې راشي، څوک د هغه د مال جان حفاظت پکوي. و ان احد من المشرکین، که یو کس د مشرکانو نه استجارک پناه غواړي تانه، فاجر هو پناه ولا ورکه، حتی تر دې حده پورې یسمع کلام الله چې واوري کلام د خدای پاک، ثم ابلغه بیا ورسوه دلره مأمنه هغه ځای د امن ده. ذلک دا حکم لأنهم، بېشکه دا دوی چې دي، قوم یو داسې قوم دی، لا یعلمون، چې پوهېږي نه. د قرآن علم ورسره نشته، پوهه یې د دین ورسره نشته، ځکه چې دی نو دوی کفر او شرک اختیاروي، ګینې دوی به کفر او شرک نه دی کړی. دوباره دا سبق وایي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هر کله چې تیری شي، ختم شي هغه، ختم شي هغه میاشتې د حرمت، فاقتلوا المشرکین، نو قتل کې مشرکانو لرا، حیث وجدتموهم، کوم ځای چې بیا مومې دوی لرا، وخذوهم او انسي دوی لرا وحشروهم او محاصرو كيد دوی وقعدو لهم او كين دوی تا كل مرصد پهر مورچا کی یعنی کم زیتی بیامو مینو قتلی فإن تابوا كجر تدوي توبة وستا وقاموا الصلاة وقائم كمونز وآتوا الزكاة وزكاة ورك فخلوا سبيلهم پس پريك دي لار ددوي بياوتا اسمو آئے إن الله بشك الله پا غفور الرحيم بخون كده ورحم كون كده چه الله ماف كي چه الله ولا روٹه ور كي جامع پیزار ولا ور كي جون دی ور کړی الله پاک د دې دنیا کائنات ټول د دې لپاره پیدا کړی دی دې ته फायदा اخلي چې الله پاک یې معاف کړي یا انسانانو تاسو یې معاف کړي سو ته وایم و ان احد من المشرکین او کچرته یو کس د مشرکانو نه استجارک پناه غواړی تانه فأجره پس پنا ولا ورکا حتى تردي حدا پوري يسمع كلام الله چه ووري كلام ده خده پاك ثم أبلغه بيا أرس ودلرا مأمنه أغزيد أمنتا خبل وطنتا ذلك دا حكم بأنهم بشك دوي چه دي قوم يوداس قوم دي لا يعلمون چه دوي نپويگي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.